نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه، بسم الله الرحمن الرحيم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قابل قدر بزرگوں، بھائی اور دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس پروگرام کا آپ نے بڑا انتظار کیا، اور میں معذرت خواہ ہوں کہ ہمیں تاخیر ہوئی. ہم وقت کے مطابق شرکت کے لیے آ رہے تھے، لیکن ایک ریلی میں گاڑی ہماری پھنس گئی تو راستہ نہ مل سکا. آپ کو تکلیف ہوئی، اس پر ہم معذرت خواہ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اس انتظار کا ضرور آپ کو اجر عطا فرمائے گا. آپ تشریف لائے ہیں کچھ سننے کے لیے، دین کی باتیں سننے کے لیے، اور نبی علیہ السلام کا فرمان ہے: من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ له طریقا الی الجنہ. جو شخص کسی راہ پر چلے علم حاصل کرنے کے لیے، کچھ دین کی باتیں سیکھنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس کا جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج ہمارا یہاں آنا اسی حدیث کے مطابق قبول فرما لے، اور ہمارا جنت کا راستہ آسان فرما دے. اللہ تعالیٰ نے جس طرح آج ہمیں یہاں اکٹھا ہونے کی توفیق دی، اللہ تعالیٰ اسی طرح ہم کو جنت میں بھی اکٹھا فرما دے. یہ پروگرام جن حالات میں ہو رہا ہے، اس کی صورت حال آپ کے سامنے ہے. ہمارے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ کارٹون شائع کیے گئے یورپ میں، ڈنمارک وغیرہ میں، اور پھر پورا یورپ اس اقدام کی حمایت میں کھڑا ہو چکا ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ آج پہلے تو اپنے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کروں اور پھر یہ بتاؤں کہ اس تعلق سے ہماری غیرت کا کیا تقاضا ہونا چاہیے, ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے. تو پہلا نقطہ ہے نبی علیہ السلام کی شان کا. میرے نزدیک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے دو پہلو. نمبر ایک, آپ کی ذات کی شان, اور نمبر دو, آپ کی بات کی شان. ایک رخ آپ کی ذات کے حوالے سے, دوسرا رخ آپ کی بات کے حوالے سے. ان دونوں حیثیتوں سے نبی علیہ السلام کا مقام اور آپ کی شان جدا ہے, پوری دنیا سے پوری کائنات سے منفرد ہے. تو پہلا نقطہ نبی علیہ السلام کی ذات کا. ذات ہو یا بات ہو, میرا یہ عقیدہ ہے کہ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شان اور جو مقام اللہ تعالی بیان کر سکتا ہے, ویسا مقام اور شان دنیا کی کوئی طاقت بیان نہیں کر سکتی. پوری دنیا اکٹھی ہوئی, بڑے بڑے ادیب ہیں, بڑے بڑے انشاء بردار ہیں, بڑے بڑے فصیح ہیں, بلیغ ہیں, بڑے بڑے خطیب ہیں, بڑے بڑے شاعر ہیں, بڑے بڑے نثر نگار ہیں, انسان ہوں, جن ہوں, ملائکہ ہوں, سب جمع ہو جائے اور سب جمع ہو کر نبی علیہ السلام کا مقام اور شان بیان کریں تو ویسی شان بیان نہیں کر سکتے جیسی شان اللہ تعالی بیان کر سکتا. اللہ تعالی نے اپنے پیغمبر کا مقام بیان کیا, شان بیان کی, قرآن حکیم میں جا بجا آپ کا ذکر ہے, چرچا ہے, احادیث میں ہے. اور اگر ہم مسلمان اسی کو سمجھیں, اس پر اکتفا کریں اور اسی کے تقاضوں کو پورا کریں تو یہ بہت کچھ ہے, سب کچھ ہے. کسی غلوب کا ارتکاب نہ کریں اور قرآن و حدیث میں جو پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے اور جو آپ کا مقام ہے اسی کو سمجھیں اور اس کے تقاضے پورے کریں تو پورا دین اسی کے اندر موجود ہے. ہمیں باہر جھانکنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, سب کچھ یہاں میسر ہے اور سب کچھ موجود ہے. مثال کے طور پہ اللہ تعالی نے اپنے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس حیثیت کو, آپ کی ذات کی جس حیثیت کو سب سے نمایاں ذکر فرمایا وہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا رسول ہے. کس کا رسول ہے؟ اللہ تعالی فرمایا کہ محمد رسول اللہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مقام اور یہ شان قرآن حکیم میں جا بجا کر انک لمن المرسلین, آپ اللہ کے رسولوں میں سے ایک رسول ہیں. انا ارسلناک, بے شک ہم نے آپ کو بھیجا رسول بنا کر. جا بجا آپ کو یہ شان اور یہ مقام ملے گا. نبی علیہ السلام کی یہ شان وہ شان ہے جس میں اب دنیا کا کوئی شخص شریک نہیں ہو سکتا, کوئی اللہ کے رسول نہیں بن سکتا, حاجی بن سکتا, نمازی بن سکتا, عمل صالح کر کے اللہ کا ولی بن سکتا, لیکن کوئی اللہ کا رسول نہیں بن سکتا. یہ آپ کا انفرادی مقام, یہ آپ کی وہ شان ہے جس کی سب سے جدا حیثیت. اب باقی جو بھی آپ کی شان ہے وہ سب اس لیے ہے کہ آپ اللہ کے رسول, جو بھی آپ کا مقام ہے وہ سب اس لیے ہے کہ آپ اللہ کے رسول. سب سے پہلے آپ کو رسول اللہ ماننا پڑے گا, باقی ہر چیز رسول اللہ کے نیچے ہے, رسول اللہ کے تابع ہے. مثال کے طور پہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری اولاد آدم کے سردار ہیں. حدیث بھی ہے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ انا سید ولد آدم ولا فخر, میں پوری اولاد آدم کا سردار ہوں. آدم علیہ السلام کی جتنی بھی اولاد ہے جو اب تک پیدا ہو چکی اور جو قیامت تک پیدا ہوتی رہے گی, میں پوری اولاد کا سردار ہوں. آپ سردار کیوں؟ اس لیے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں سب سے پہلے جائیں گے. کیوں جائیں گے؟ اس لیے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. جنت کی چابی آپ کے ہاتھ میں ہوگی. کیوں ہوگی؟ اس لیے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. صاحب خوف و کوفر, اللہ تعالیٰ آپ کو انفرادی مقام عطا فرمائے گا. انا آتینا کل کوثر, کہ ہم نے آپ کو حوض کوثر دیا. کیوں دیا؟ اس لیے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. قیامت کے دن آپ مقام محمود پر فائز ہوں گے. کیوں فائز ہوں گے؟ اس لیے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ کو مقام شفاعت پر فائز کرے گا. آپ گناہ گاروں کی سفارش کریں گے, ان کو بخشوائیں گے, اور جنت میں اللہ تعالیٰ ان کو داخلہ عطا فرمائے گا آپ کی شفاعت سے. یہ مقام شفاعت آپ کو کیوں ملے گا؟ اس لیے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. یعنی جو بھی شان ہے وہ شان اس لیے ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. آپ سب سے افضل جنوں سے, فرشتوں سے, انسانوں سے سب سے افضل. کیوں افضل ہے؟ اس لیے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. ایک حدیث میں, اس سنن دارمی کی حدیث ہے, اس میں نبی علیہ السلام کا ایک خواب مذکور ہے. دراصل یہ خواب آپ نے کب بیان کیا؟ جب ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے آپ سے ایک سوال کیا, بڑا عجیب سوال. انہوں نے پوچھا کہ کیف علمت بانک نبی حتى استيقنت, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیسے علم ہوا کہ آپ اللہ کے نبی؟ آپ کو اپنے نبی ہونے پر یقین کیسے آیا؟ بڑا عجیب سوال. نبی علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ فرمایا کہ ابو ذر اتانی ملاکان, میرے پاس اللہ کے دو فرشتے آئے, اللہ تعالی کے دو فرشتے آئے. میں سو رہا تھا, ایک فرشتے نے پوچھا اہوا ہوا, کیا یہ وہی ہے؟ دوسرے فرشتے نے جواب دیا کہ ہاں یہ وہی ہے, جن کے پاس اللہ نے ہم کو بھیجا ہے یہ وہی شخصیت ہے. تو اس فرشتے نے کہا فزن ہو, پھر ان کو تول کر دے, ان کا وزن کر کے دے. حدیث میں آتا ہے کہ ففقع احدهما على الارض والاخر بين السماء والارض, ان دو فرشتوں میں سے ایک فرشتہ زمین پر آ گیا اور دوسرا فرشتہ آسمان اور زمین کے بیچ میں کھڑا ہو گیا. جو فرشتہ اوپر تھا اس کے ہاتھ میں ایک میزان تھا, ترازو تھی, اور اس فرشتے نے نیچے والے فرشتے سے کہا فزن ہو, ان کو تولو, ان کا وزن کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فوزن تو برجل, مجھے ایک شخص کے ساتھ تولا گیا, یعنی ترازو کے ایک پلڑے میں مجھے رکھا گیا اور دوسرے میں ایک اور شخص کو رکھا گیا. فوزن تو, فرمایا کہ میرا وزن بھاری نکلا. ثم وزن تو برجل, پھر مجھ کو دو شخصوں کے ساتھ تولا گیا, دو آدمیوں کے ساتھ. فوزن تو ہوا, میرا وزن پھر بھاری نکلا. ثم وزن تو بے آشا, پھر مجھے دس کے ساتھ تولا گیا. فرجحت تو ہوں, میرا وزن پھر بھاری نکلا. اور ایک حدیث میں ثم وزن تو بے مئت, پھر سو کے ساتھ تولا گیا, میں پھر بھی بھاری نکلا. تب اس فرشتے نے کہا کہ لو وزنتا ہو بے امت ہی دراجہ ہرا, اگر ترازو کے ایک پلڑے میں پوری کائنات ہو اور دوسرے پلڑے میں اکیلے محمد رسول اللہ علیہ وسلم ہو تو آپ کا وزن پوری کائنات سے بھاری ہوگا. یہ آپ کا مقام ہے, یہ آپ کی شان. یہ مقام کیوں ہے, یہ شان کیوں ہے؟ اس لیے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. یہ ساری شان اسی چیز کے تابع ہے, اس چیز کے نیچے ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اب جس شخص نے آپ کو اللہ کا رسول مان لیا اس نے سب کچھ مان لیا, اور جس نے اللہ کا رسول نہیں مانا اس نے کچھ نہیں مانا. کیونکہ رسول اللہ ہونا آپ کا سب سے اونچا مرتبہ اور باقی سب کچھ نیچے. رسول اللہ مان لیا سب کچھ مان لیا, رسول اللہ نہیں مانا کچھ بھی نہیں مانا. اب رسول اللہ ماننے کا کیا طریقہ, یہ ہے سب سے اہم نقطہ, سب سے اہم نقطہ جس کو بہت سے لوگ سمجھ نہیں پاتے. حالانکہ یہ بنیادی بات ہے, یہ بات طے ہو گئی کہ آپ کو رسول اللہ ماننا سب کچھ ماننا, اور رسول اللہ نہ ماننا کچھ بھی نہیں ماننا. اب رسول اللہ کیسے مانے, یہ سب سے اہم سوال ہے. یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں. رسول اللہ ماننے کا سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ آپ پر ایمان لاؤ. اللہ پاک کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ, اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر اور اللہ کے رسول پر. یہ فرض ہے, آپ پر ایمان لانا فرض ہے کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ پہلا اصول ہے. دوسرا اصول یہ ہے کہ آپ کی تعظیم کرو اور یہ عقیدہ رکھو کہ پوری کائنات میں تمام مخلوقات میں سب سے بڑے, سب سے افضل اور سب سے اعلی مقام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر کسی کو شک ہے آپ کے ایمان کے تعلق سے یا آپ کی تعظیم کے تعلق سے, وہ مسلمان نہیں. تیسرا اصول یہ ہے کہ آپ سے محبت کی جائے, سچی محبت, سچا پیار. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ والذی نفس محمد بیدہ لا یقبل احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. مجھے قسم و ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, اس وقت تک تم لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک مجھ سے محبت نہ کرو. جب تک مجھ سے محبت نہیں کرو گے اس وقت تک تم لوگ مومن نہیں ہو سکتے. آپ سے محبت کرنا فرض ہے, جو آپ سے محبت نہیں کرتا وہ مومن نہیں ہو سکتا. اس وقت تک تم لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک مجھ سے محبت نہ کرو, پیار نہ کرو. کیا واضح ہوا کہ نبی علیہ السلام کی محبت فرض ہے. کتنی محبت, یہ بھی ایک سوال ہے. یہ سمجھ آ گئی کہ آپ سے محبت کرنا فرض ہے, لیکن کتنی محبت کی جائے, آپ کی محبت کا پیمانہ کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حتی اکون احب الیہ من والدی بولدی والناس اجمعین. اتنی محبت کرنی ہے کہ اپنی اولاد سے بڑھ کر, اپنے ماں باپ سے بڑھ کر, اور دنیا کے ہر انسان سے بڑھ کر, اپنی قوم سے, برادری سے, دوست احباب سے, ماں باپ سے, اولاد سے, سب سے بڑھ کر محبت کرنی ہے. جب تک مجھ سے سب سے بڑھ کر پیار نہیں کرو گے, محبت نہیں کرو گے, اس وقت تک تم لوگ مومن نہیں ہو سکتے. اس حدیث سے دو باتیں حل ہوئیں, دو باتیں واضح ہوئیں. ایک یہ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت فرض ہے, اس محبت کے بغیر ہم مومن نہیں ہو سکتے. دوسرا یہ کہ آپ کی محبت کا جو پیمانہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی محبت سب سے زیادہ ہے, اپنی اولاد سے بھی زیادہ, ماں باپ سے بھی زیادہ, رشتہ داروں سے زیادہ, کائنات کے ہر فرد سے بڑھ کر ہو. جب تک سب سے زیادہ محبت نہیں ہوگی اس وقت تک ہم مومن نہیں ہو سکتے. یہ تین اصول ہوگی, ایک نبی علیہ السلام پر ایمان لانا, دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم, اور تیسرا نبی علیہ السلام کی محبت, اور اسی میں چوتھی بات یہ کہ اتنی محبت کہ وہ محبت پوری کائنات کی محبت پر غالب ہو. یہ چار باتیں ہو. اب میں نے یہ بتانا ہے کہ نبی علیہ السلام کی محبت کیا ہے. دیکھیں محبت کی دو قسمیں, ایک ہے محبت عبادت, محبت عبادت, اور ایک ہے محبت عادت. ایک محبت وہ ہے جو عادت میں شامل ہے, اور ایک محبت وہ ہے جو عبادت ہے. جو محبت عادت ہے اس میں آپ کو اختیار ہے, محبت کریں جیسے ایک باپ کو اپنے بیٹے سے محبت, شوہر کو اپنی بیوی سے محبت. یہ محبت عادت میں شامل ہے, اس کا کوئی شرعی پیمانہ نہیں ہے. اب دل میں جتنی بھی محبت ہو, کم بھی ہو سکتی ہے, زیادہ بھی ہو سکتی ہے. باپ کو اپنے بیٹے سے محبت ہے, دوست کو دوست سے محبت ہے, بھائی کو بھائی سے محبت ہے. اس محبت میں آپ کو اختیار ہے, ان کو کھلائیں, پلائیں, پہنائیں, ان کے ساتھ بیٹھیں, باتیں کریں, ان کو شریعت کی حدود نہیں ہے. دوسری محبت وہ ہے جو عبادت ہے. یہ محبت نبی علیہ السلام کی محبت, یہ محبت عادت نہیں ہے کہ جس طرح چاہیں ہم کریں. یہ محبت عبادت ہے, اور عبادت ویسی ہوگی جیسی اللہ چاہے گا. اس میں میری آپ کی مرضی نہیں کہ جیسے چاہے محبت کر لیں, کیونکہ محبت نبی علیہ السلام کی ایک عبادت ہے, اور عبادت کا طریقہ وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا. اس میں میرا اور آپ کا کوئی اختیار نہیں. اس کا کوئی مصنوعی طریقہ نہیں، جیسی اللہ چاہے گا ویسی محبت کرنی پڑے گی. اور اگر یہ محبت ہماری مرضی پر ہو تو پھر سب کی محبت درست ہے. مثلا عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے اتنی محبت کی، اتنی محبت کی کہ ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا. آپ مانیں گے اس بات کو؟ محبت کے اس پیمانے کو آپ قبول کریں گے؟ کیا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے؟ نہیں. یہ طریقہ محبت ان کی اپنی مرضی کا ہے، یہ قابل قبول نہیں. یہودیوں نے اپنے پیغمبر عزیر علیہ السلام سے اتنی محبت کی کہ عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا دیا. آپ مانیں گے؟ نہیں. لم یلد ولم یولد، اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں، نہ اس کا کوئی باپ. وہ ایسے سہاروں سے مبرہ اور پاک ہے. تو یہ ان کا طریقہ محبت ہے، لیکن یہ طریقہ ان کا مصنوعی ہے، اپنا بنایا ہوا، اپنی مرضی کا، اپنی خواہش کا، جو قابل قبول نہیں. نبی کی محبت ایک عبادت ہے، اور عبادت وہ قابل قبول ہے جو اللہ کی مرضی کے مطابق. اب نبی علیہ السلام سے کیسے محبت کی جائے؟ یہ بات تو واضح ہو چکی کہ آپ کی تعظیم کے تعلق سے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ آپ پوری کائنات میں سب سے افضل ہیں. فرشتوں سے، جنوں سے، انسانوں سے یہ بات تو واضح ہو گئی. اب محبت کیسے کریں؟ بالکل ویسے جیسے اللہ نے بتایا. اللہ پاک نے کیسے بتایا؟ اللہ تعالیٰ نے طریقہ محبت واضح کیا. وہ یہ ہے کہ صحابہ کی ایک جماعت نبی علیہ السلام کے پاس آئی اور آ کر کہا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہمارے دلوں میں ہے، دلوں میں چھپی ہوئی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس محبت کا کوئی ظاہری پیمانہ ہو جس پر ہم اس محبت کو پرکھ سکے اور تول سکے، چیک کر سکے کہ کس کو محبت ہے اور کس کو نہیں ہے اور کس کو کتنی محبت ہے. کیونکہ یہ محبت دلوں میں چھپی ہوئی ہے، کوئی اس کا ظاہری پیمانہ ہونا چاہیے، ظاہری کسوٹی ہونی چاہیے. اس کا کیا طریقہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوال تو بڑا اہم ہے لیکن اس کا کوئی جواب میرے پاس نہیں. جواب میں تب دوں گا جب اللہ بتائے گا. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے نہیں بولتے بلکہ دین کے معاملے میں اللہ کی وحی سے بولتے. کیونکہ سوال بہت اہم تھا، اللہ تعالیٰ نے فوراً اس کا جواب بھیج دیا. جبریل امین آ گئے، یہ وحی لے گئے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے پیغمبر ان کو بتائیے، ان کو جواب دیجیے کہ اگر تم اللہ کی، اللہ سے محبت کرتے ہو، تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے اور وہ محبت دل میں چھپی ہوئی ہے، اس محبت کی کسوٹی جاننا چاہتے ہو، اس کا ظاہری پیمانہ معلوم کرنا چاہتے ہو، تو سن لو، دینی اعتبار سے محبت کا ایک ہی پیمانہ ہے اور وہ یہ ہے کہ فاتبعونی، میری اتباع کرو. کس کی؟ کس کی اتباع کرو؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے وہ محبت جو عبادت ہے. اس محبت کی کسوٹی کیا ہے؟ کہ نبی علیہ السلام کی اطاعت کرو. بس اس اطاعت سے واضح ہوگا کہ کس کو محبت ہے اور کس کو نہیں. جو آپ کی اطاعت کرے گا اسے آپ سے محبت ہے، جو آپ کی اطاعت نہیں کرے گا اسے آپ سے محبت نہیں ہے، جو آپ کی اطاعت کم کرے گا اسے آپ سے کم محبت ہے، جو آپ کی اطاعت زیادہ کرے گا اسے آپ سے زیادہ محبت ہے. بس یہ محبت، یہ اطاعت، یہ ایک پیمانہ ہے اس محبت کو چیک کرنے کا، اس محبت کو پرکھنے کا، یہ ایک پیمانہ ہے. اب ایک بات اور سمجھ لیجیے، کیونکہ یہ بات، اب یہ بحث بڑی دلچسپ ہو گئی کہ حدیث میں آتا ہے کہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک سب سے بڑھ کر آپ سے محبت نہ کی. یہ تو ہم نے سن لیا کہ نبی علیہ السلام کی محبت کا پیمانہ نبی علیہ السلام کی اطاعت ہے. لیکن یہ بات کیسے واضح ہو کہ سب سے بڑھ کر پیغمبر علیہ السلام سے محبت ہو, سب سے بڑھ کر پیغمبر علیہ السلام سے پیار ہو, اس کا کیا پیمانہ؟ یہ بات کیسے واضح ہو کہ نبی علیہ السلام کی محبت ماں باپ کی محبت سے زیادہ ہے, اولاد کی محبت سے زیادہ ہے, بیوی کی محبت سے زیادہ ہے, اپنے شیخ کی محبت سے زیادہ ہے, اپنے پیر و مرشد کی محبت سے زیادہ ہے, اپنے وڈیرے کی محبت سے زیادہ ہے, پوری کائنات کی محبت سے زیادہ ہے, اس کا کیا پہلا ہے؟ یہ کیسے چیک ہے؟ یہ بات بھی آسان ہے, دین مشکل نہیں ہے, دین بڑا آسان. اس کو چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کبھی کسی موقع پر ایک طرف نبی علیہ السلام کا فرمان اور دوسری طرف کسی اور کی بات آ جائے, کوئی شیخ ہو, وڈیرا ہو, پیر ہو, مرشد ہو, استاد ہو, باپ ہو, برادری ہو, قوم ہو, پوری دنیا ہو, ایک طرف فرمان ہے کس کا؟ سید آل آدم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دوسری طرف کسی اور کی بات ہے. وہ کون ہے؟ کوئی بھی ہو, وہ صحابی ہو, تابعی ہو, وہ کوئی بھی ہو, بڑی تعداد کیوں نہ ہو, چھوٹی تعداد کیوں نہ ہو, نبی علیہ السلام کے فرمان کے مقابلے میں کسی اور کی بات آ جائے, اب آپ کی محبت کا امتحان شروع ہوگی. آج پتا چلے گا کہ آپ کو زیادہ کس سے محبت. اگر سب کی بات کو ٹھکرا کر نبی علیہ السلام کے فرمان کو, آپ کی سنت کو اور آپ کی حدیث کو سینے سے لگا لو گے, اس پر عمل کرو گے, اور مقابلے میں چاہے جس کی مرضی بات, جس کا مرضی فتویٰ ہو, جس کا مرضی قول ہو, اس کو آپ چھوڑ دیں, ٹھکرا دیں, اور پیغمبر علیہ السلام کے فرمان کو اور آپ کی سنت کو اور آپ کی حدیث کو قبول کر لیں, اس کو نافذ کر لیں, اس پر عمل کر لیں, تو گویا آپ کو نبی علیہ السلام سے محبت ہے سب سے زیادہ. اور اگر آپ پیغمبر علیہ السلام کی بات چھوڑ دیں کہ یہ ہمارے ہاں نہیں, ہماری برادری میں ایسا نہیں ہوتا, ہمارے امام کا قول اس کے خلاف ہے, ہمارے شیخ اور پیر و مرشد کی بات اس کے خلاف ہے, ہم پیر و مرشد کی بات نہیں چھوڑ سکتے, برادری کی بات نہیں چھوڑ سکتے, تو اس کا معنی یہ تمہارے دلوں میں اللہ کے پیغمبر کی محبت صفر, تمہیں کوئی محبت نہیں. کیونکہ دین اسلام میں محبت ایک عبادت ہے اور طریقہ محبت اطاعت ہے. طریقہ محبت اطاعت ہے, فرمانبرداری ہے, پیغمبر اسلام کی پیروی ہے کہ نماز پڑھو کیسی ہے؟ جیسی اللہ کے پیغمبر نے پڑھی. حج کرو کیسے؟ جیسے اللہ کے پیغمبر نے کیا. روزہ رکھو کیسے؟ جیسے اللہ کے پیغمبر نے رکھا. زکات دو کیسے؟ جیسے اللہ کے پیغمبر نے رکھا. شادی بیاہ کرو کیسے؟ جیسے اللہ کے پیغمبر نے کیا. تجارت کرو کیسے؟ جیسے اللہ کے پیغمبر نے کیا. ہر چیز میں, معیشت میں, معاشرت میں, عقیدے میں, منہج میں, اخلاق میں, سیاست میں پیروی کرنی ہے کس کی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر یہ منہج آپ سمجھ لیں تو یہ پیغمبر اسلام کی محبت کی دلیل ہے, اور اگر پیغمبر اسلام کے فرمان کو, آپ کی سنت کو, آپ کی حدیث کو آپ سب سے اوپر رکھتے, مقابلے میں کوئی بھی آئے اسے ٹھکرا دیتے, تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ آپ کو سب سے زیادہ اللہ کے نبی سے پیار ہے اور اللہ کے نبی سے محبت ہے. اور اگر پیغمبر اسلام کے فرمان کے مقابلے میں, آپ کی سنت کے مقابلے میں کسی اور کی بات کو آگے لاؤ گے تو کوئی محبت نہیں. میرے پیغمبر اسلام کی بات اور آپ کے فرمان کی شان کیا ہے؟ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کے دو ارشاد ملاحظہ. اللہ پاک فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. لا تقدموا احد بین اللہ ورسولہ, اللہ تعالی اس کے پیغمبر کے فرمان سے آگے کسی کو نہ کرو. یہ نبی علیہ السلام کے فرمان کی شان. اللہ اور اس کے رسول کا فرمان آ جائے اس کو فوراً قبول کر لو. بلکہ اس آیت کریمہ کے شان نزول پر اگر آپ غور کریں گے تو یہ واضح ہوگا کہ کوئی مسئلہ آ جائے نبی علیہ السلام کے جواب دینے سے پہلے نبی علیہ السلام کے فرمانے سے پہلے تم بولو بھی نہ کلام بھی نہ کرو تو پھر وہ لوگ کتنے بدبخت ہیں جو پیغمبر علیہ السلام کا فرمان مل جاتا ہے پھر قبول نہیں کرتے. یہاں اللہ تعالیٰ سمجھانا یہ چاہتا ہے کہ پیغمبر علیہ السلام سے پہلے تم بولو بھی نہ. تو پھر ان لوگوں کا مقام کیا ہے جو پیغمبر علیہ السلام کا فرمان آ جائے اسے ٹھکرا کر کسی اور کی بات قبول کرو. اور دوسری بات کیا فرمائی؟ دوسری بات یہ فرمائی کہ میرے پیغمبر کی آواز اور میرے پیغمبر کی بات سے تمہاری آواز اور تمہاری بات اونچی نہیں ہونی چاہیے. لا تجہر اصواتکم فوق صوت النبی. نبی علیہ السلام کی آواز سے تمہاری آواز اونچی نہ ہو. اور اگر تمہاری آواز اونچی ہوگی اور اگر تم نے نبی علیہ السلام کے فرمانے سے پہلے خود کوئی بات کہہ دی تو ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. پھر خبردار تمہاری ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی اور تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا. تم اپنی عبادتوں میں لگے ہوئے ہو اپنی محنتوں میں لگے ہوئے ہو اور تمہیں معلوم نہیں کہ تمہاری تو ساری نیکیاں برباد ہو چکی. تو اس کا کیا مقام ہوگا جو پیغمبر اسلام کی حدیث کو پڑھ لے اور پیغمبر اسلام کی سنت کو معلوم کر لے اور پھر اس کو ٹھکرا دے اور کسی اور کی بات کو ترجیح دے اور کسی اور کی بات کو قبول کر لے. اس کا کیا مقام ہوگا؟ میرے پیغمبر کے فرمان کی حیثیت کیا ہے؟ اللہ پاک فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ والرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبه. اے ایمان والے میرا پیغمبر جب بھی تمہیں بلائے جب بھی تمہیں بلائے تم سارے کام چھوڑ کر میرے پیغمبر کی بات سنو ان کی دعوت پر لبیک کہو ان کی آواز پر فوراً حاضر ہو جاؤ جب بھی تمہیں بلائے. تم کچھ نہیں کر رہے کوئی بھی کام ہو کوئی بھی کام سے کیا مراد ہے؟ آئیے ایک واقعہ سنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد النبوی سے باہر آئے اور آ کے آپ کے ایک صحابی عبی بن کعب نماز پڑھ رہے. فرمایا کہ یا عبی اے عبی میرے پاس آؤ میری بات سنو. وہ نماز پڑھ رہے. اب نماز میں سوچتے ہیں کہ میں کیا کروں نبی علیہ السلام بلا رہے اور میں نماز پڑھ رہا ہوں نماز توڑ کے آپ کے پاس جاؤں. فیصلہ کیا کہ نماز میں پوری کر لوں جلدی پڑھ دوں اور سلام پھیر کر پھر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دوں. چنانچہ سلام پھیرا اور نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضری دی. آپ نے کیا فرمایا؟ یا عبی ما منعک ان تأتینی اذ دعوتک. اے عبی جب میں نے بلایا تھا تب کیوں نہیں آیا؟ جب میں نے آواز دی تھی اس وقت کیوں نہیں آئی؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنت اصلی میں نماز پڑھ رہا تھا. فرمایا کہ تم نے اللہ کا یہ فرمان نہیں سنا کہ استجیبوا للہ والرسول اذا دعاکم لما یحییکم کہ اللہ اس کا رسول تمہیں جب بھی بلائے سارے کام چھوڑ کر اللہ کے پیغمبر کی خدمت میں آؤ. یہ فرمان نہیں سنا تم نے. مانا اگر نماز میں بھی ہو اور اللہ کے پیغمبر کی پکار اور آپ کی آواز تم سن لو تو نماز توڑ کے آؤ اور اللہ کے پیغمبر کی خدمت میں پہنچو. یہ ہے میرے پیغمبر کے فرمان کی طاقت. میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کو کوئی نہیں بلائے پوری دنیا جمع ہو کر آپ کو بلائے کہ نماز توڑ کے ہماری بات سنو کیا نماز توڑنا جائز ہوگا؟ اس میں دنیا کے محدث بھی ہیں، دنیا کے فقہا بھی ہیں، ائمہ بھی ہیں، صحابہ بھی ہیں، تابعین بھی ہیں، سب آ جائیں اور آپ کو بلائیں کہ آؤ نماز توڑ کے ہماری بات سنو، کیا نماز توڑنا جائز ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ یہ طاقت ایک ہی شخصیت کے فرمان کی، ایک ہی ماں نے ایک لال جنا ہے اور وہ آمنہ کا لال ہے، محمد رسول اللہ جو جب بھی بلائے اگر آپ نماز نہیں ہو تو نماز توڑ کے اللہ کے پیغمبر کی بات سنو۔ یہ ہے میرے پیغمبر کے فرمان کی طاقت، میرے پیغمبر کی بات کی قوت۔ اور اگر ایسا نہیں کرو گے، تاخیر کرو گے، میرے پیغمبر کے فرمان کو ٹالنے کی کوشش کرو گے تو اللہ فرماتے ہیں سزا سن لو، وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اللہ تعالیٰ انسان اور اس کے دل کے بیچ حائل ہو جائے، تمہارے دلوں میں مہر لگا دوں، ایسی مہر کہ پھر تم کو حق اور نیکی قبول کرنے کی توفیق نہیں ملے، تم حق سنو گے مانو گے نہیں، صحیح راستہ تمہارے سامنے آئے گا قبول نہیں کرو گے۔ کب؟ جب اللہ رب العزت تمہارے دلوں پر مہر لگا دے، تمہارے اور تمہارے دلوں کے بیچ میں حائل ہو جائے، یہ اس کی سزا ہے۔ یہاں تو اللہ کے پیغمبر کے فرمان کا تقاضا یہ ہے کہ فوراً لبیک کرو اور تاخیر نہ کرو، آپ کے فرمان کو ٹالنے کی کوشش نہ کرو، آپ کے فرمان میں تعطل پیدا کرنے کی کوشش نہ کرو، آپ کے فرمان کو کسی تعویل سے دور کرنے کی کوشش نہ کرو، بلکہ اللہ کے پیغمبر رسول کے فرمان کو فوراً قبول کرو۔ یہ ہے پیغمبر علیہ السلام کی شان اور مقام کہ آپ کے فرمان کا کیا مقام ہے۔ یہ فرمان تو بڑی بات ہے، میرے پیغمبر علیہ السلام کی تو خاموشی بھی اس دین میں حجت قاطع ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کوئی کام دیکھی، وہ کام آپ خود نہیں کر رہے لیکن خاموش ہیں، اس سے روک نہیں رہے، تو پیغمبر علیہ السلام کی خاموشی بھی دین ہے، آپ کا بولنا بھی دین ہے اور نہ بولنا بھی دین، حکم کرنا بھی دین ہے اور خاموشی اختیار کرنا بھی دین ہے، عمل بھی دین ہے، قول بھی دین ہے، خاموشی بھی دین ہے۔ یہ نبی اسلام کا مقام، اس مقام کو صحیح معنی میں سمجھو گے تو آپ نے پیغمبر اسلام کو رسول اللہ مانا، آپ اللہ کے رسول ہیں، تو رسول اللہ ہونے کا معنی کیا ہے؟ کہ آپ اللہ کے نمائندے ہیں اور اللہ کی طرف سے پیغام لے کر آئے ہیں، اللہ تعالیٰ کا دین لے کر آئے ہیں، اور اللہ پاک نے فرما دیا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرے گا اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور اگر رسول کی اطاعت نہیں ہو رہی پھر کس کی ہو رہی ہے؟ جس کی مرضی، ہمیں کیا؟ کسی شیخ کے دامن کو تھام لو، کوئی پیر و مرشد پکڑ لو، کوئی بھی ہو، اگر رسول کی اطاعت نہیں ہو رہی تو وہ شخص کبھی اللہ کی اطاعت تک نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت صرف وہ کر رہا ہے جو اس زمین کی پشت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے، جس کا یہ عقیدہ ہے، جس کا یہ منحج ہے کہ اس وقت تک کوئی کام نہیں کرنا جب تک وہ کام اللہ کے پیغمبر سے ثابت نہ ہو۔ جب ثابت ہو جائے کہ یہ کام اللہ کا